کاش میں مونگا نسما اوری دل مونگا مانا ڈبل خبر قبول کرے سما قبل اوری دل مونگا ڈبل او نا تلو یا کل کرے مونگا بخبل باندے من بو گا بھی ساد پتو دیا نی مطلب دا یا مونگا کی صلاحیت اتحاد لے یا مد بل خبر من لے وے نما کنا بھی ساد سائر نہ وہ گنگا بدو رکھ یا نیا بد بل مانی چنا پو یا پکل ماندی مادوی دے اتحاد او قابلیت بھائی دے سمبا تم سائل چین مدا کل ان مدا کل منگا نن پار بار فردو بس وولی الامر منکم او دخاوندانو دا علم منکم ساسونا او تفسیر خازن یو مانا کری دا اولو الامر نمراد تمام صحابه کرام دیا حالا سوئی دا اولو الامر نمراد تمام صحابه کرام دیا نددی مانا تایید اغو گورا اندی سرح نسا کی آیت گورا یو سل لسم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا آرسوك خلاف وكر پیغمبر صلى الله عليه وسلم فالزاغنا شخکار شدتا ہدایت او روان شغیر سبیل مومنین لغیر دلائر مومنانو پرسی ملو دا آغالار چی مومن دے کسانو پرناد ایمان کی حاصل کرے دا نوالی ہی آغا مونگا دے دنیا کی آغا طرف لتو اللہ چوڑی دے اداخل بکو مونگا دے جہنم تا نو اولی الامر مراد اولو الامر نسوری اغا مومنان صحابہ کرام او گورا چی اغای بسی نبی روانشی خلاف دا اغای کرے رے اروانشی دی غیر سبیل المومنین دا غیر دلار دا مومنانو بسی نا اللہ وی دنیا کی جی کم دین تا اولی مارا ہوئے ابیا داخل بکم میرے جہنم تا وساد مصیرہ او بس او دیر بات دا جہنم بغیر واپس کی دوتے دا شانی دا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت دے او دا غن روایت کرے دے اکراما دا حذیفہ رضی اللہ عنہ وی دا اللہ پیغمبر ویلی انی لا ادری ما بقائی فوکم دا نکوئے زما سور وئی جن رما پتا سوتا سوکھی ترک میں پورے ماں مطلب دا کما باندھے مر گرا باندھے سب تجو بل ویلی پستا سے ابتدا گئی پاگ گو کسان باندھے نمبادی کی درست مانا ابو بکرین و عمر یعنی حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے وی داتا جی کمایا چنوی دیکھو اس باتو جو تقلید غیر شخصی جو تقلید غیر شخصی نمالو دا شرک دے جو تقلید شخصی شرک دے نوائے آگا غیر شخصی آگا جی شرک دگا دے شخصی شرک دے دا غیر شخصی دا بگنی شرک نی تو بیا غم شرک دے خدا دار کی غیر شخصی دے نو شرک شخصی کے دن جو نہ جائز دے اشرک غیر شخصی کے نہیں جائز دے نہ کہ نہ جائے گی خدوار بنا جائے گی مدا اللہ پیغمبر وہی امت کا زمین کے سور بھائی جوان زما پتا سو دے نپستا سروان شہی پاک کسان واندی چی درست زمانا یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پسی دا حدیث مشکات ذکر کرے پنزت و شپیت مصابت امام ترمذی ذکر کرے دویم جلد دو سوا و مصابت ابن ماجہ ذکر کرے لسم مصابت مسند احمد ذکر کرے پنزم جلد دری سوا پنزتیا او سلور سوا دوی مصافا پنزم جلد کیا دو شانی دا حضرت عرباد المساریہ رضی اللہ عنہ نے روایت دے اغوی صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب منگل مدرا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوردی او بیا متوجی شپ مماندی مولے نصیحت شروع کدا سیا چڈیر فصیح فصیح بلی نصیحت ہوا چستر گلاری نوخ کی تیگری رونا لاغینا اغا پیارا شوا نمو وردوی تا ہمو لگا سی نصیحت ہوک لکا درست رکی اوستن کیا نمونگا لسو وسیعتو کا مدى اللہ پیغمبر دے ذر دے چتازو کی سوک جو اندے پا دیش نوبن اختلاف دیر نفعالیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین تمسکو بہا وعزو علیہا بالنواجر دے زماد مرگ نرستو تاسو بڑیر اختلافاتو نینیا پس لازم لی بتا سوان دی سنت زما او سنت خلفائے راشدین و مہدین و مطلب دا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی آگے وان دی منگول لگوئی او که منگول نے سوکلا سی پائے وان دی چکو لگوئی پا غافلو دی جامو وان دی مانا کلک تمسک پیو کئی کلک طریقی سر اونی سی دا حدیث ابو داؤد ذکر کرے دویم جلد دو سوا دو اتیا سبگی ابن ماجہ ذکر کرے پنزم سبگی امام دارمی سنن دارمی او کم شپیتم سبگی ذکر کرے مشکات ذکر کرے یو کم دیرشم دیرشم سبگی امام ترمذی ذکر کرے دویم جلد شپگ نوی سبگی مسند احمد ذکر کرے سلورم جلد یو سل شپگشتما ویشتما سبگی ریاض صالحین والا ذکر کرے یو سل دیار لسم سبگی دشانی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ چکل دا اللہ پیغمبر یمن تلے گلو یمن لے گلو دا اللہ پیغمبر ورد کیف تقضی اذا عرض لکا قضاؤن تو بسنگا بیسل کے کلکی تالس بیسل راشی ناغوی اقضی بی کتاب اللہ دو بیسلکم دا اللہ پی کتاب باندی دا اللہ پیغمبر ورد دے فائل لم تجد بی کتاب اللہ کتد دی بیسلی حکم دا اللہ کتاب کیوں نمونی ناغوی فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ پیغمبر فسنت باندی بے فیصلکوم رضا اللہ پیغمبر فیلم تجید فی سنت رسول اللہ کتید اللہ پیغمبر فسنت کی رضا اللہ پا کتاب کیوں نمو منو بیا نقال اولا اجتہد برائی رضا اتحاد کم فرائی خلی واندی ولا آلو عذب کمین کوما یا بذفل اتحاد کوما نفذر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدره دا اللہ پیغمبر ددسی نداسی والا فقال قسویل الحمدللہ اللذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما یرضا رسول اللہ لا یتحمد اللہ غزات کی توفیق ورگ اگر رسول در رسول اللہ تا لما آغا صلا یروا چکو خی رسول دا اللہ مطلب دا اللہ پیغمبر دا خو خی چی تو بھی صلا کے دا اللہ پا کتاب دائی کی نمومی سنت پیغمبر دائی کی نمومی بیا بخل اتحاد کے کمے بن کے بیا پائے بن بھی سلک کے نچڑا سب کافی سلو لو شوا نہ منیے تو منی چیمانیے دل وی تکلید دل وی سے تکلید من والا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تکلید کو چا تکلید کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دشانی صوفی والا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا تکلید کو داو تکلید کو او دا جانی سگان احادیث دی پدی باندے تقریباً سنا احادیث اگر ما دن سرا راج مکری فائن تنازعتم پس کتر جگل را لستا زوفی شین پہ او مسئلہ کی فردوہ الاللہ والرسول پس واپس کہیں گا کتاب دا اللہ تا والرسول او سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا مجھے وہی کرے جا قول الامر پاتشول من لو دا دا غی فیصل ونمانی دے وہی جا دا ما نمبر را دے وردوہ الاللہ والرسول پس واپس گئی دا خبرہ الاللہ کتاب دا اللہ تا والرسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نزے و میراغے ہاں اور آغستا خبران منیا اور پل رسلے دا قرآن کریم دے دا بخاری دا مسلم ابو داود ترمیزی نسائی ابن ماجا دا آف رسلے رار ننخل والد اخدے کتاب کولے شیا ہنی والد دا حدیث کتابونا کولے شی نبوز بس چل کی سن چل بھئی دے با بیا والم لوئی تو پورا زدی سبی سالا دا زدی سبی سالا دا نو دے پا بی سالا سکوئی گی کچھ عالم والا سہویا غبا منیا نو دے خود یاد قرآن و سنت تقلیب خودے نکی تو خود تقلیب کدا عالم فکر دے پا سکوئی گی دے پا سنکوئی گی ان کنتم کچرے ایتاسو چیمان راو ایتاسو پا اللہ واندے والیوم الاخر اپو رضو سنائی ذالک خیرون مطلب ہے قرآن و سنت بے چاتر میں فیصلے نکیم کولے شی کوئی او عالم لب خبر مخیے کے آپ تال فیصلہ کیا ذالک خیرون دا دا بہترا واسم تاویلا او دیر خیستر پا انجام کیا دا شنی دیل دور ضرورت نشتا جنینو کم جو ددائی کتابوں نے نبائی جوئی قال شیخونا ویلی جو شیخ لبندا چا ویلی دیا شوکانی ویلی قال شیخونا ویلی شیخ لبندا چا ویلی امائن تینیا ویلی قال شیخونا ویلی شیخ لبندا چا علامہ ابن قیم ویلی دیا نبا قال شیخونا لسا جد دے داولی نوے چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی حضورِ تم دا غی تقلید کے او دا نورم لگیا دیا دا ایمہو تقلید کیا از شوکانی آیا دے مائن نتینیا دا غی پا تقلید باندی دنیا ندا متفقا او دا دی ایمہ ارباو پا تقلید باندی دنیا متفقا دا دنیا پا متفق دا الم کرے تنگورے للذین آکسانو تا یغرمونا چاہی گمان کئی انہم آمنو چیتی نند ایمان دورے رے بے ما پا گتا پاندے ان کے جائی لے کا چرا لے گلے شرطا تا وما او پا گتا بنوان ایمان دورے رے چرا لے گلی شیری من قبلے کا مخیستان یوریدو نیراد لنی رے ایتا حاکم ویلتو آوتے جدا جی بیسر ہے اسی شیطان تا شیطان تو فیصلہ اسی مطلب دا اگا یہودی عالم تا یہودی عالم کعب ابن اشرف تا فیصلہ اسی نوچی سوک فیصلہ کئی خلاف دو قرآن و دو سنت ناغلے طاغوت ویلے دے تاغار زمانہ کے دے ناغس دے طاغوت دے وقد امیرو اپتا تیسرا حکم کرشے ہو دیتا دا چی کفر کی دے پدی شیطان ایرادر شیطان ایو باللہم فالعالم بائیدا دا کعب ابن اشرف دوکو دا یہود مولاو نا اللہ وی دا مولا دا شیطان حکور اغلے شیطان ہوئے ایو باللہم فالعالم بائیدا دا چی گمراہ دے رہی پا گمراہی لری سرد دیننا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آرَكَ لَجُوَيْلِ شِدَيْتَا تَعَالَوْ رَاشَيْ إِلَى مَا كِتَابَ دَاچِرَ عَلَيْكَ لَلَيْا اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ او فی سلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا او گور لا فردوہی لاللہ والرسول مخی تیرش دے آیت لان دے مفسرین طول ضرب صرفی دو آیات کما جنیل طول مفسرین اگا مانا کئی دو میمون ابنو مہران روایت دے اغوی فین تنازاتم فی شئین کچر جگال استاذ بیو شئکی فردوه الاللہ والرسول پس واپس کئی دا کتاب دا اللہ تا والرسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے واپس کئی ما دام حیان ترکنی چی دا اللہ پیغمبر جوان دے دے فیضا قبضا پسر کل چوفات کریشی نفیل سنتی دا فیصلہ سنت دا اللہ دا پیغمبر تو واپس کئی نچی آغا مادا محیم دے سدے سقدر کے آغا سچے دے جو اندے دے پا حیاتی دنیا بھی آبان دے نصحابہ ولی عمل نکو پدی آیت وان دے کہ حضرت تمہنگا اختلاف آگلے دے کہ خلیفہ با من کی سو کیا ناغیون فی صلی اللہ پیغمبر تن راول اللہ او خپل من کی چاوے دغا بایا دوخ خلیفہ بایا یو دا مہاجرینونا بل دا انسوارونا او پدیبانی جگڑاوا اب یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تیوے اوبسو پیادا کا لاس راوگد کا او شروعی کڑی داو دا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سرے پا خلافت واندی بیاد کڑی دے آغا خلیفہ گردی دلے دے دا فی صلی اللہ علیہ وسلم پا پیغمبر واندی نکولا دا شانی دیم اختلاف آغا دا پیدا شوی ہوا دیم اختلاف آغا دا پیدا شوی ہوا چی مونگا دا اللہ پیغمبر اغلا غسل ورکوا جامی پلری کو اکبا غیر جامو غسل ورکوا نو دا فیصلے اولی دا اللہ پا پیغمبر باندی نکولا چی پیغمبر جو اندے ہوا دا شانی درین اختلاف اغدا پیدا شوے ہو چی مون دا اللہ پیغمبر تا شفی کبرو کنو او کلاحد والا کبرو کنو او دا مخبول کتاب تحقیق الحق گیا دا طول دا غروری دا روایات می روری چی بور دا اختلافات دا اللہ دا پیغمبر دا مرگ نرستو ادو دفن نروان دا اختلافات پیدا شوی تو یو صحابی پا دی آیت باندی عمل ندے کرے دا شانی اگا مسئلہ دا میراث آغا می روری دا او گب تفصیل می پی کرے دے چی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اگا میراث گواڑی اگا سے کئی میراث گواڑی رخپل پلار او حضرت علی رضی اللہ عنہ اگم پدیبانی ناراض دے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نور صحابم کی نولی دیا آغیلا سود علی قسمون ورکیا چتا سنے کو چرا اللہ پیغمبر ویلی چے منگا انبیاء کمس درہم و دیرنار نبریدو کم چے منس بریدو ناغا خیرات دے نوال قسمون ورکی کتاسو قسم نہ کہی چدا دا اللہ دا پیغمبر حدیث نہ دے داتا سراغ نہ ملی اور لنڈا بنی خبر والی نہ کہی چی قسم کئی چدا اللہ پیغمبر آگا مر دے کے جوان دے دے آخو جوان دے دے سے جوان دی خو میراث نہ تب سے نہیں دا والا اولی نہ وہی دا بلا خبر والا اولی کئی اس کے تاسی دا سر جو پٹی کہتا ہے نہ تیارش پر نور نشتا ہے ماغا تو پوشا او کار دے پوشا خیلی دے اپی دے کے پور را ہاو کنے دا سی چی تستر کی غڑے نظمہ مہروان مسئلہ خخ کارا را خدا جی مسئلہ را اچھی زدی نازمہ اس میں بولی جی در شانی دغوی تفسیری بیضاوی وی نداکم مخی بارت کی نتیر پیش گر دا کتاب دے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ شرح دا دا اصول دا عقائد دا اہل سنت و دا کم جبان دا اہل سنت والجماعت وی دا غی دا اصول دا غی شرح دا او سلور جلد جدا یادا چک وہ جلد کیا جمع کری دا اول جلد دریہ ہویا صفا دا جانی تفسیر بیزائی وی بس سوال یانو فی زمانی ہی چرا اللہ دا پیغمبر زمانہ دا جو اندون دا نچرا اغنا تا پوسو کی والمراجعات الی سنتی ہی بعدہو او فرجو کلو سرا سنتو دا اللہ دا پیغمبر تا بس مرد پیغمبر نا چی بیا ودا رو سنتو بی بوری چی دی خبری فی صلح سرنگی دا ویضا قیل لهم آر کل چی ویلشی دیتا تعالی وراشن لاما کتاب لا چرا لے گلے اللہ ویل الرسول او فی صلی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نگیل بس منافقان چی بندی کی بستا نسو دا پا بندی دلو سارا فکیف اذا اصابتهم وسی دا ترجمہ میں کہتا یو لسمین روی یو کس دا دغن وزیستان میں چیزی سنو ویدا نمبر میں پا کتاب لی تحقیق الحق بان لکتو میں دیر دیاد میں فخش نیمائی وار کے چیزی سن خود لوکن کتاب تمہیں دنیا تو رکھو کم گیر چاہتے رہو سید وذالک فضل اللہ داد اللہ نے حربانی دا فکیفا پسرنگ حال بھئی اذا اصابتهم مصیبتون ہر کلا چورسی کی رہی تس مصیبت بیما پسو داغنا کار عمل چوان دلے گلے لا سنو رہی ثم جاؤ کا بیارا شتاتا یحلفون باللہ چی قسم نوری با اللہ واندی ان اردنا چی رادن رکڑی منگا اللہ احسانا مگر دخی گڑی و توفیقا و دجوڑی آئی نمو مصد داوا چی ارلونی دور جارے راشی او داغو کو خیگڑو کو نمو مصد مو خیگڑتو ہم مصد مو جوڑ جارے ہوا اولائک اللذین داریا کسان زنی سڑے وی نا جوڑ بن خرابے سجل بکے جوڑ بن خرابے ندیوین اردنا الا احسانا و توفیقا ارادا نوکڑی منگا الا احسانا مگر دخیگڑی و توفیقا و دجوڑ جاڑی ریمہ دردیل کپڑا ورکا ویدین مال جانی جوڑی کا او خود دی جوڑ بن خرابے چینچی و پکے نوے نگا وجد اللہ پیغمبر رہا ہے مجھے مسئلہ شروع شوا چینچی وال شروع شوا دا اللہ پیغمبر دا اللہ سر جوڑاول اگئی دا اللہ سر دا اگئی جوڑ مراد لو زمان اللہ دا سور اگئی را وستے دو سور دا اللہ پیغمبر مرا وستے دو تو برائے وصل آمد نہ برائے فصل اے دا اللہ پیغمبر سراغلے دیر پارا خلق دا اللہ سر وصل کی نہ دا پارا دا فصل فاغ فصل فاغ نور خلق را وستے دو تو نور خلق را وستے دو دا اللہ پیغمبر جوڑ دا پارا راغلے ہوا اولائک اللذین دا دیا کسان یعلم اللہ چی پویدی اللہ ما فاغس بندی چی قلوبیں چی پرنو دیکی فاربانہم وسمخوال او دینا واعظهم او نسیتو کدیتا وقل لهم او واعدیتا فی انفسهم فمجلسو دیکی قولا بلیغا وینا پورا پورا خبرا بیان ولوکا وما ارسلنا اندر علیگ لمنگا من رسول اسیو پیغمبر الا لیطاع باذن اللہ مگر دے پارا کہ خبروں من لشی داغ باذن اللہ پا حکم دا اللہ سارا زنی بیمانا اغوی اللہ دا پیغمبر مثال پشان تا دا چی دے بس دا چولا کی مطالع خط رارو بس اس تو پوشا و خط دی پوشا دانا جی اگا بلگی نو تالا بخط سپری اتاو بخط باندی کوا کئی تاو بخط باندی کوا کئی بس داغ کار صرف تمرا دے لکڑا کی جی تالا خط رارو اللہ وینا اند لے گلے منگے سیو پیغمبر اللہ لیتا بیرن اللہ مگر دے پار کی خبروں من لشی داغ و حکم دا اللہ باندی یعنی داد اللہ حکم دے او دی مشکیت کی تیر نسول یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے مومنانو خبرو منی دا اللہ او خبرو منی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زائد بورا دا سورہ نحل حکورا چاید سن دے اللہ وی ماتالا کتاب در کرے دے سن پارا لتبینا لناسی دیر پارا تو گور سے میں سلور سکوت آیا تو گور آئی وہی سلور سکیت آیا وما علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدا و رحمتا لقوم یؤمنون وما انزلنا علیک الکتاب سورہ نحل سوار لسوم کی پارا دا اندر علیہ گلے من پتا باندی کتاب مگر دیر پارا چی بیان چی تو لہم دیلا اللہ دی آغا خبرا چی اختلاف کرے دی پائے کیا نظر پیغمبر مثال پشت دا کی اندی ندے بلکہ دا پیغمبر مثال پشانت دا استاز دے اغب شاگردان کوا کئی اللہ لی تو بین لہم مگر دیر پارا چی بیان چی تو دیتا آغا خبرا کہ اختلاف کرے گئی پائے کہ درشانی آیت دور یو کم نوی ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیئن عمدہ سورہ نحل وہدا ورحمتا وبشرا للمسلمین آیت ماں دلی نشورو کر ونزلنا علیک الکتاب ارالے گلے دنی بتاوانی کتاب بیان لکل شیئن بیان دا پاردار یو ضروری شید دین او ہدایت دے و رحمت دے او زیر دے للمسلمین دا پارد غار کی خودن کو حکمن دا اللہ تا ولو انہم او بچریتی نندی اذ ظلمو انفسهم فکم وقتی چی ظلم کرے پسکلو دا انوانی جا او کا راغلے رتا تا فاستغفر الله فبخنا وختي لنا واستغفر له الرسول ابخنا وختي دايد بارا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لوجد الله مخام مخام دل لدي الله غفور تواب رحيم توبه قبل ان کے اور ہم کو ان کے اللہ ویا کدی را گلے وے مطلب دا فلیم دا اللہ نا بخنا اوختے وے او دا اللہ پہ ہمبر عمر تا بخنا اوختے وے نمون خام خا مندلے وے وے اللہ دیر تو بکولا ان کے و رحم کا ان کے ویو پورا دی آیت لان دی تفسیر مدارک وے لی دی چی یو سڑے را گے او باندی چی باند چی را گے پس دا غینا چی دا اللہ پیغمبر اغا خخ کرے شو اگر خفیشو نفرما بنفسی علی قبری فلغانی دا اللہ دا پیغمبر پا قبر بانی ورگر رو پا حسا من ترابی علی راسی او دا قبر خاری را گستی اپا قبل سری چولی اوی دا یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر قل تفسمعنا تاویری نپس منگا قبول کری دی وکان فی ما ان دلا آلے کا او دی پا آغست کی چرا لگل شیر پتا باندی اے کداری ولو انہم او کجر یقینن دی ظلم کی پا قبول داندو باندی دایت ہوئے او تال راشی دی دا اللہ نبخن واری او بخن ولتو واری نوبهم الله توب قبل انك ورحمك انك وقد ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي نظر آغلي متاتا اما ظلم کرے پس پلوان نفس بخنا وارم دا اللانا دخلی گنا پس بخنا وارد ماد پارد ماد ربنا نفنودی من قبره بس آواز والا ورکش قبر دا اللہ دا پیغمبر نہ قد غفر لکا پتا ہے کی سر بخن اکڑیش وتا تالا بخن اکڑیش وا نگر آگل ما دلیل منتو آگل ما دلیل منتو مطلب دا قبر لکل جائز دی اگل آواز ورکول جائز دی او جوڑی دا قبر نبلا سرو دی قبر نبا لاس براؤ دی آواز براؤ دی آواز برا کی جی نو دا زمان دلیل دے وے سو دغشتا سو ویخشتا دے سو گنیا دشتا دے دغشتا سنا دشتا دے او کنا کسنا دی نی بیا دا خبر قبول ندا دا کتاب کری دا تو سنگے ذکر کری دا اگا وی تیلا ویلی شوی دیا مطلب دا صدا خبر کو ما افو گرسو سندی نشتا دے اسی ویلی شوی دی مطلب دا صدرم دوائی خبر کو ما عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام مسلم تنا مقدمہ مسلم کی نقل کرے کہ الاسناد من الدین سند داد دین نہ دے سند پیشکول دا دین دے او بیا وی ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء کچاری سند نہ دے نو بیا بچی چا پا دی دین کی سند نئے نقال من شا ماشا مخام خا ویل با آیا بچا آگ سچی خو آبے ویل ندی سند سے جواب ڈرو کے سم دعا من کرا مختلق مختلق مانا جزان میں جو کرے شوی سورہ سواد کی لالف راضی ان ہذا الا اختلاق مطلب دا جزان میں جوڑا کرے شوی اسواری ملمنکی پھر رد علی سبو کی داد محمد بن احمد بن عبدالحاجی لال کتاب دے دا شفا استقام سبو کی کتاب دے داری پرد کی لکل شرے رے علماء ہمیشہ دا پردونی کری علماء ہمیشہ دا پردونی کری دی او دا پردونی ہر وقت کرا دی امام ابن تیمیہ دا کتاب ہوا نپائی باندی سبو کی ردو کا نو دا ابن عبد الحادی اغول اگیر نپا سبوکی باندی را دوکا ناغ دا کسا دکر کری دا نو دغوی ابن عبد الحادی رحمه اللہ اغوی ان هذا خبر منكر موضوع واثر مختلف مسموع لا يصلح الاعتماد عليه ولا يحسن المسير اليه واسناده ظلمات بعضها فوق بعض خبر کڑی دا وی دا دے خبر منکر او موضوع حدیث دے او اثر دے زان نگو کرے شوے مسنون دا مسنوعی دے اصل نوے سینری اعتماد کل پا دے باندے او نا خیست دی تلل دیتا او سنت دی تیاری دی چل پاس دنور تیارو دی پدی کی اوراوی دے حیثم چنی کرے دا احمد ابن حیثم نویا خدا ابن عدی توائی دے نوکہ چرے دادا ابن عدی توائی ندام متروک دے کذاب دے محدثین پریسے دے او دروجن دے کذاب مانا نوی دروجن دے او کدا اگر نہیں نوائی اللہ فہو مجہول کدا سنین پر دادا مجہول راوی دے نا مجہول راوی دے او بیعت دے آئی موت جرح رتا دیل دا غی کلام ابن کرے وی عباس دوری اغوی ما دے احیاد دیل موئین ناوری دیلی دی چی دا حیثم بن عادی دا کوفی دے لیسا بے ثقت سکن دے سکن دے کان یکذبو او دے چی درو بے وی امام عجلی او ابو داود وی لی دی کذابون دا درو جن دے دا شانی ابو حاتم رازی امام نسائی او دولادی او ازدی دا سرور آئوی متروک الحدیث دا حدیث ترکڑی شیری محدثین دن روایت کل پریخیری امام بخاری وی سکتوانو علماء دن چرشی مانا سو اے ترکوہو علماء دے پریخے دے ابن عادی وی دیر کم حدیث دا دبا مسندی دے خاون دے دا اخبارو دا پیسو دا نصبونو دا اشعارو او دا شان ابن حبان وی دا دا تاریخ باندے دا تاریخ دا علماء نگے اخبار دا عربو دا دی عالمو لیکن دبد سے کو خلقنا موضوعات نقل کولا او ازر لگا خبر راضی چی دبدی کی تدلیس کوا دا شان امام حاکم اغویلی دی ظاہب الحدیث دا ظاہب الحدیث مانا سو دا حدیث اغتلون کی دی خلق بریدی دی دا الفاظ دی جرح تعدیلنا دا شانی اگد کلام اکڑے رے اسوارم المنکی فی الرد علی السبوکی دریس و اشتما او دریس و دو اشتما سفر باب دی تنظم او مسئلہ دی استغفار الرسول صلی اللہ علیہ وسلم للمؤمنین فی قبر دا شان دا کار چا کرے رے دا یو بانڈ چی کرے چا کرے بانڈ چی کرے مطلب بانڈ کی خبر آدیم کی دلیل سن لے تم پورا لوگوں نے بانڈ کی خبر ہو پورا سورہ توبہ پورا اللہ وی الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا یعلم حدود ما انزل اللہ آیت پورا یو لسم سپارہ دا سورہ توبہ آیت گورا دریکم سلم الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله واللہ علیم حکیم بانڈ چیان دیر سال کفر و منافقت کی او دیر لائق اللہ یعلم دا چی نپویی دی پا حضنو داغ دین چرا لے گلے دی اللہ پا خفل پیغمبر باندے اللہ دے پوہ حکمت والا دا شانی حدیث پا کی راضی باندے چی راغے او اوخا آگے بار پری خو دید آگے دا اللہ دے پیغمبر سرے نزکاو انو دا اللہ پیغمبر وردوی اوخ تا رضی سے جلو پنو یعنی پا اللہ اس پارلو وردوی ورشا قید و توکل خپول او تارا وی تارا او بے پخوے اس پارا مطلب دا ناپو او او کلے چی دا اللہ دا پیغمبر سر موز کرے نو بے دوار کولا نوی اللہم غفر لی و محمد ولا تشرک معنا احدا اے خدایا ماو دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبخنو کی خدایا پر سوک راس رب کی شریک کے ماو دل بخنو کی خدایا دروک ور راس رب شریک نے کیا نظر اللہ پیغمبر ویدر ہوگو دا اوخی دیر کم کر لے دیر کم کر لے بے لگیا دا اللہ رحمت زان پوری خاص کیا دیو جنا دا امام چخلو قوم تا دعا نکیا ان دل دیس دا قوم سر خیانت کا ان کے وے دے دی طول اللہ دعا کی طول مومنان لے دعا کی تا بوری نربنا تینا سی دنیا کی تا سرے طول مومنان شوید کری دیا دانا چی تا دخپل زان غم بکے طول دا پاربا دعا گواری نو دا اللہ پیغمبر اگلا نسبت کمکل توب کرے وے نتیا خبر دلیل قبران گردئی دا دا قبر بیدتی نظار او دل تیسوی دیدی ولو انہمو بجڑی یقینن دی از ولمو بکم ورد کے ظلم کردے پزاننو پلو باندی جاؤو کا راگلے وی تالا تالا وی اوک جاؤو کا برکے وی لیدی ننا جاؤو کا تالا راشی دانا جستا قبر لراشی جاؤو کا برکا ہوئی نیدی ویدی جا او کے ویلی مطلب دادا دا اللہ دا پیغمبر دا جوان خبر آدھا دادا اللہ دا پیغمبر دا جوان خبر آدھا دا پس دا مرگ خبر آدھا یعنی کہ جاوی دا پس دا مرگ خبر آدھے انو باندی چی دورا تکرانو صحابو و پدی باندی عمل کرے وے صحابو و پدی عمل کرے وے فلا پس ندر آرنگی لکہ سرنگی دیر دا خیال لے و ربی کا او قسم میری ستا پر ربانی لا یؤمنون چی مومنان نشی جوڑے دے دائی مومنان نشی جوڑے دے حتی دردے پوری یو حق موکا چی فیصلو کی دائی بتاوان دے حکم مقرر کی دائیتا سیما فاغا سکی شجر بینا ہم چی جگر آگلی دا اختلاف کی دا شیر پمیند دائیتے تم ملائی جیدو ابھی انمومی رہی ایخان بزدین بزنو کلو کی حرجن تنسیا نمارا رسنا قضویتا جتا کمزی سلکلی چستا پا سنتو باندی فیصلہ نکی فتاوی سلم کیا ندا مومنان نشی جوڑے دے مصاب اکرام ان پا دے تمن نکو کہ اللہ پیغمبر لے فی صلح روڑے دے چپا مونگا کی بخلیفہ سوک استان رستو درشان مونتالا سرد جامو غسل در کو بغیر جامو مونتالا شفی قبر کنو او کلا حدو علا قبر کنو ننا غیل اللہ عقل ورکڑو اگا علماء مطلب دا دا خبر دا اللہ دا پیغمبر پا جوان ماندیو اس اگا افاد شوئے دے ناغا دا مترمیم دا بیتلی نشی کولے یا ثم لا يجدوا ابيان مميدي في انفسهم فلنفلوا في حرجا سنسيا مما راغسنا قضيتا كتا سميت لكري ملو راستا دي سليلا خو فمينوان دي غالة چيز دي ويسلموا تسليما او غالة چيز دي ديلا هميشه دي پار غالة چي خودل او دا مقام دي سنة تو دا سجد مقام دي سنة تو کہ سنت دا اللہ دا پیغمبر اغبا منی اراغین با مخنالے او حدیث باکن دا غرازی واللہ لا یؤمن احدکم حتی یکونا ہواہو تبعا لما جیتو بیہی قسم بخدے مومن نشی جوئے رے یوتن استاسو تردی پوری چیشی خواہش داغو تابید آغا دین چزرالی گلشین بائی بندی چزر پا کم دین راغلیم زدو خواہی داری تا دیشی معالا ودا مومنی گنی نو دے مومن نشی جوئے دے زدو شانی سوایا کنو گورا پا اتباد سنتو جی مطلب دا او پا تحضیر کدے بدعاتونا پا یرا ورکول کدے بدعاتونا تو گورا چر پی دات ملا رد سوئی لا مینا دامو مینان نشی کے دے رو گورا سور آل عمران گورا سور آل عمران مفتی تیر شیر آیا تو گورا یو تیرشم قل ان کنتم تحبون اللہ وہ آئے اللہ پیغمبر چری ایتا سو امین سات اید اللہ سرا فتبعونی فسرا وحشماس بسی یحببکم اللہ مین بوساتی تاو سرا اللہ ویغفر لکم ذنوبکم او بخی اللہ تاسو تکنہو نستاسو واللہ واللہ غفور رحیم بخنا کون کے دے او رحم کون کے دے درشانی گورا سورہ احزاب سورہ احزاب گورا دریدیشم سورت دے آیت گورا دیوشتم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا لقد کان لکم البتہ کی دیستا سد پارا بطریقی پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوۃ حسنہ فی صلاۃ رسول اللہ یا فی زکاۃ رسول اللہ یا فی جہاد رسول اللہ نہ فی رسول اللہ جوند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۃ حسنہ تیرا بھی خیستہ مطلب دا مز بسنگئی سولو کما رایتمونی اسولی نمانا زکاة ورکویا لکسرنگی چیزنی تازمہ چیز زکاة ورکوما نو دا شانی سومو کما رایتمونی اسومو رو جاؤ نی سی جاتی لکما رو گورئی دج سنگ رو جانی سما نو دا شان کو بچی خوتنا دا دا شانی رسول اللہ حسنا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا خیستا مند پار دار چاکا میں چیوی یار جلاہ چی دسا جی اللہ دو توحید او دو رز قیامت وذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ دیر دا شانی شپک دیر شمیت وگورا دو سورہ احضاب وما کان لمومن ولا مومنتین او نیدی فکار مومن سڑی او مومن خزیلا نیدی جائز مومن سڑی او مومن خزیلا اذا قضى الله ورسوله امرا ہر کل جبی فلکڑی اللہ و پیغمبر دا اللہ امرن دے یوکار ان یکون لہم الخیارتو دا چیشی دے پار دے اختیار من امرہم دے کار دے دینا دے دینا دے دے پارم تے اختیاری چکل دا اللہ و دا اللہ دے پیغمبر دے سلائی دا دے مومن سڑیو دے مومن خذے شایع نشان دیا ومن یعص اللہ ورسولہو آسو کی خلاف قید اللہ اور پیغمبر دا اللہ فقد ضلال مبینا فبتاقی سر گمراہ شدے گمراہی در سر الحقنا گو گورا سورہ فرقان دا مبتدی حالت گورا چکو رز قیامت اغبلہ گیائی فقبلہ